अथ श्री चंडी कवचम प्रारंभः। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप छन्दः चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरो बीजं दिगबंध देवतास्तत्त्वं श्री जगदंबा प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। ओम नमश्चंडिकायै। ओम मार्कंडेय उवाच। ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुनि। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तितः। उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गे चैव भयार्तः शरणं गतः। न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसंकटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं नहि। यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां सिद्धिः प्रजायते। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रीगज समारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वाभरणभूषिता नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोध समाकुलः शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारंगमायुधमुत्तमं। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी। त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता। दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी। प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद् वायव्यां मृगवाहिनी। उदिच्यां रक्षकौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी। ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् धस्ताद्वैष्णवी तथा। एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना। जया मे अग्रतः स्थातु विजया स्थातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणी चापराजिता। शिखां मे द्योतिनी रक्षेद् उमामूर्धनी व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद् यशस्विनी। त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके। शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी। कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी। नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका। अधरे च अमृतकला जिह्वायां च सरस्वती। दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका। घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके। कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला। ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी। नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी। खड्गधारिण्युभौ स्कन्धौ बाहु मे वज्रधारिणी। हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेद् अम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नखांशूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षन् नलेश्वरी स्तनौ रक्षन् महालक्ष्मीर्मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी भूतनाथा च मिढ्रं मे ऊरू महिषवाहिनी जंघे महाबला प्रोक्ता सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामित तेजसी पादांगुलिः श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखांदंष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावमांसान्यस्थिमेदांसी पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षमे धर्मचारिणी प्राणपानौ तथा व्यानं समानो दानमेव च यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च सदा रक्षतु वैष्णवी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशुन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी मार्गं क्षेमकरी रक्षेत् विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यथस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदिच्छेच्छुभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यम् अतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्व पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु दिव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्व पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम अपमृत्यु विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विसफोटकादयः स्थावरं जंगमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः सहजः कुलजामालः शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानुन्नतिर्भविद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपित् सप्तशतिं चण्डिं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः इति श्रीवाराहपुराणे हरिहर ब्रह्म विरचितं देव्याः कवचं सम्पूर्णम्। अथ चण्डिकाष्टकम्। सहस्रचन्द्रनित्यकान्तिकान्तचन्द्रिकाचयै दिशोभिपूरयद्विदूरयद्दुराग्रहं कलहे कृतामलावलाकले वरं वरं भजामहे महेशमानसाश्रयन् वहो महो महोदयम् विशालशैलकन्दरान्तरालवासशालिनीम् त्रिलोकपालिनीम् कपालिनी मनोरमामिमाम् उमामुपासिताम् सुरैरुपास्महे महेश्वरीम् परां गणेश्वर प्रसूनगेश्वरस्य नन्दिनी अहे महेशिते महेन्द्र मुख्य निर्जरः समे समानयन्ति मूर्धरागत पराग्रमङ्घ्रिजम् महाविरागि शङ्करानुरागिणीं नुरागिणी स्मरामि चेतसा तसी मुमामवाससं नुताम् भजे मराङ्गना करोच्छलत् सुचामरोच्चलन् निचोललोलकुन्तलां स्वलोकशोकनाशिनीम् अदभ्रसम्भृतातिसम्भ्रमप्रभूतविभ्रम प्रवृत्तताण्डव प्रकाण्ड पण्डिति कृतेश्वराम् अपीह पामर विधाय चामरं तथामरं नुपामरं परेश्रिद्रक् विभाविता वितत्रिके प्रवर्तते प्रतूषरूषखेलनस्तव स्वदोष मोषहेतवे समृद्धिमेलनं पदन्नुमः बभुव भभव भभव भभाभितो विभासि भास्वर प्रभाभर प्रभासिताग गह्वराधिभासिनीम् मिलत्तरज्ज्वलत्तरुद्वलत्तर क्षपाकर प्रमूत भाभर प्रभासि भालपट्टिकां भजे कपोत कम्बुकाम्य कण्ठ कण्ठ्य कङ्कणाङ्गदा दिकान्त काश्चिकाश्चितां कपालिकामिनी महं वराङ्घ्रिनूपुरध्वनि प्रवृत्ति सम्भवद्विशेष काव्यकल्पकौशलां कपालकुण्डलां भजे भवाभय प्रभावितद्भवोत्तर प्रभावि भव्य भूमि भूति भावन प्रभूति भावुकं भवे भवानि नेति ते भवानि पादपङ्कजं भजे भवन्ति तत्र शत्रुवो न यत्र तद्विभावनम् दुर्गाग्रतोतिगरिम प्रभवां भवान्या भव्यामिमां स्तुतिमुमापतिना प्रणीतां यः श्रावयेत् सुपुरुहूत पुराधिपत्य भाग्यं लभेतरिपवश्च तृणानि तस्य रामाष्टाङ्कशशाङ्केऽब्देष्टम्यां शुक्लाश्विने गुरौ शाक्तश्रीजगदानन्दशर्मण्युपहृता स्तुतिः इति कविपत्युपनामक श्री उमापतिद्विवेदि विरचितं चण्डिकाष्टकं सम्पूर्णम् अथ दुर्गा द्वात्रिंशन्नामावली दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमालोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान्मुक्तो भविष्यति न संशयः। अथ श्री सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः। ॐ अस्य श्री कुञ्जिका स्तोत्र मन्त्रस्य सदाशिवर्षिः अनुष्टुप छन्दः श्री त्रिगुणात्मिका देवता ॐ ऐं बीजम् ॐ ह्रीं शक्तिः ॐ क्लीं कीलकम् मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत् न कवचम् नार्गलास्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सूक्तम् नापि ध्यानम् च न न्यासो न च वार्चनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठ फलम् लभेत् अतिगुह्यतरम् देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयो निरिव पार्वती मारणम् मोहनम् वश्यम् स्तम्भनोच्चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्र्यै च निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे अहंकारि सृष्टिरूपायै ह्रिंकारि प्रतिपालिका क्लिंकारि कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डचण्डघाती च यैकारि वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नी वाम विम वुम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रुम कुंजिका देवी शां शीं शुं मे शुभम कुरु। अं कं चं तं तं पं यं शं विं दुं मैं भीं हं क्षं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा ब्लाम्लिं लुम्बूल विस्तीर्णा कुञ्जिका स्तोत्र हेतवे सां सीं सों सप्तशति देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे कुञ्जिकायै नमो नमः। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मंत्र जागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर्रण्येरूदनं यथा। इति श्री रुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिका स्तोत्र सम्पूर्णम्। अथ श्रीदेवी अपराध क्षमापन स्तोत्रम्। न मन्त्रं नु यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाभानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं केशहरणं विधेर्ज्ञानेन द्रविण विरहेणालसतया विधेया शक्यत्वात्तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातरमातस्तव चरणसेवा नरचिता न वा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविध सेवाकुलतया मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननिकं यामि शरणं श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनको जानीते जननि जननीयं जपविधौ चिता भस्मालेपोगरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदविं भवानि त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्य आकांक्षा भव विभव वांछापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वं संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किं रुक्षचिन्तन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयम् करोमि दुर्गे करुणाणवेशी नैथच्छटत्वं मम भावयेथः क्षुधातुषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराध परम्परा परं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। ॐ